Krzysztof Kamil Baczyński. Rzeka. Płyń, ziemio. Góry ciemne. Rzeka wszystko niesie. Lądy wzdłuż wody pękną. Jak wiosło milczenia rzeka wszystko podzieli na wiosnę i jesień, na zimy siwe, pory wszystkich lat. Niosą się ptaki, a brzegi tajemne świat smutku otwierają i radości świat. To taka waga srebrna, uśmiech nieba w ziemi. Ujrzy nas i uniesie z rękami ciemnymi od pracy, utrudzonych przygarnie i z odbić gdzieś na krańcu żywota może się odczyta nasze twarze milczące. Będziemy podobni sami swoim odbiciom w niej, albo podobni ciemnościom, które niesie, albo nieskalane twarze w srebrze zostaną, a niepokonane. Płyń, ziemio. Długi wieczór i ptaki ulic. Zdaje się, rzęsy trzepot przyjacielskich oczu. I jaskółki cieniami ciepłymi migocą. I noc zapada ciężko. I pierzasty świt podnosi chmur powiekę. Tratwy suną w mrok. Owoce ciężkie niosą. Jabłka, jakby grat burz dostałych opadły z drzew minionych lat. Cóż będziemy czynili? Domki na wybrzeżu jak zabawki czekają na dziecinną dłoń. A wokoło zwierzęta utrudzone leżą i na biegunach cieni w głąb pastwiska koń przebiega. Ludzie oczy unoszą z daleka, uśmiechają się. Ręce w powitania kwiat wznoszą, jakby mówili: płyńcie, tyle lat. I z uśmiechem zostają pogodni i sami, z tym sercem rozdzielonym na światło i kamień. A ta rzeka unosi nie trwając ni chwili, a czasem takie ręce żelazne unosi, a czasem w niej westchnienie, co o oddech prosi, i myją krwawe dłonie ci, którzy zabili. I czasem łza upadnie, jakby popiół padł powitaniem: opłyńcie, ileż jeszcze lat. A to tych ziem spalonych włosy albo dym. A to skrwawionych chłopców, których ścina kat. Matki ciała obmyją, nim oczy zczernieją. Jeszcze rzeka wskrzeszeniem. Daremną nadzieją. Albo dziewczątka ciche o oczach z ołowiu jakieś serca rozdarte i trumny w niej łowią. A to przebite ręce upiory zanurzą. Oczy powydzierane jak kamienie dnem potoczą się. Zachuczą, nim się staną różą, co nad wodą wyrośnie i jak skrzepła krew u hełmów złych zwycięzców przypięta, przepali. I będzie jako grot z milczenia i ze stali. Płynie rzeka spokojna. Dobra ziemio, płyń. Rzeka wszystko rozdzieli na zbrodnie i czyn. I spokojna, żelazna uniesie, pogodzi. Dymy splątanych odbić na kwiaty narodzin, na barki trumien głuchych. Zapomniany głos jeszcze w niej woła cicho. Jeszcze bieli włos, zapatrzonych na brzegu. Jeszcze trawy długie. Jeszcze jaskółki przetną i zważą powietrze maleńkim ruchem skrzydeł. Jeszcze westchnie przestrzeń. Kończy się ciemna rzeka i zapada czas. 9 lipca 1942 roku. Czytał Kamil Dominiak. Nagranie zostało wykonane w studiu aktorskiej interpretacji literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.